Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie północ. Za chwilę piątek, 8 września. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 2-0 Polska wygrała z Wyspami Owczymi w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy. PiS zamierza od rana prezentować punkty programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Krzysztof Brejza złożył rezygnację z immunitetu senatorskiego. Polska wygrała z Wyspami Owczymi 2-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy. Oba gole strzelił Robert Lewandowski. A tak o tym spotkaniu tuż po zakończeniu meczu mówił w TVP1 Bartosz Bereszyński. Pierwsze 70 minut wyglądało to troszeczkę jak walenie głową w mur, ale tak dzisiaj zagrały Wyspy Owcze. Stali w zasadzie blokiem 9 zawodników w dwóch liniach, bronili się dosyć głęboko. Stwarzaliśmy sytuację, bo 2-3 takie podośrodkowania w pierwszej połowie, w drugiej połowie brakowało troszeczkę szybszego wykończenia i ostatniego podania. No, cieszymy się, że w końcu wykonaliśmy ten plan, no bo dzisiaj musieliśmy go wykonać i dopisaliśmy 3 punkty i wiemy jak za 2 dni, jak ważne spotkanie nas czeka w Albanii. W niedzielę podopieczni portugalskiego trenera Fernando Santosa zagrają w Tiranie z Albanią. Polska po 4 spotkaniach w grupie E ma 6 punktów i zajmuje 3. miejsce. Prowadzą Czesi 8 punktów przed Albańczykami, którzy mają punktów 7. O tym, że 4. propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości, bon szkolny Poznaj Polskę, ma pomóc w rozwoju branży turystycznej, mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Propozycja zakłada dofinansowanie wycieczek dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce do 80% kosztów. Mamy nadzieję, że ten program będzie nie tylko i wyłącznie takim wkładem w wartości edukacyjne uczniów, ale będzie także elementem rozwoju branży turystycznej, także poza tym najbardziej odwiedzanym sezonem, czyli sezonem letnim, a także wsparciem dla chociażby gospodarki związanej z przewozami turystycznymi. W programie mogą uczestniczyć zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że jego ugrupowanie dotarło do programu wyborczego Platformy Obywatelskiej i zamierza go prezentować w ramach akcji kampanijnej w mediach społecznościowych. Uprzedzimy w tej kwestii lidera PO, mówił Rafał Bochenek w TVP Info. Wręczymy Donalda Tuska z tego, co się ma odbyć w sobotę. Zaprezentujemy Polakom, jaki jest rzeczywisty program Platformy Obywatelskiej. Nie, no to jest gorąca informacja, to więcej szczegółów, panie rzeczniku. Zapraszam na nasze konta społecznościowe, konta Prawa i Sprawiedliwości. Tam będziemy systematycznie przez cały dzień prezentowali program Platformy Obywatelskiej, do jakiego dotarliśmy. Myślę, że wiele osób będzie zaskoczonych, może nawet trochę rozczarowanych, jeżeli chodzi o to, co Platforma Obywatelska obiecuje. Wcześniej zapowiedź czytania programu PO pojawiła się na koncie Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze. PiS poinformował, że w związku z tym zawiesza ogłaszanie elementów swojego programu do soboty. Senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej złożył na ręce marszałka Senatu oświadczenie o rezygnacji z immunitetu. Wcześniej prokuratura okręgowa w Gdańsku złożyła wniosek o uchylenie immunitetu politykowi. Według śledczych Krzysztof Brejza wraz z ojcem, prezydentem Inowrocławia, mieli działać na szkodę interesu publicznego miasta. Krzysztof Brejza powiedział w Sejmie, że wniosek prokuratury opiera się na kłamstwach. Chcę się zmierzyć z tymi kłamstwami. Rezygnuję z immunitetu dla prawdy. Jestem osobą, która będzie o tę prawdę walczyć. Wniosek opiera się na pomówieniach byłej działaczki PiS. Wniosek opiera się również na pomówieniach bardzo ogólnych ludzi Ziobry, ponieważ jedna z tych osób jest bardzo bliskim kolegą Zbigniewa Ziobry, a jedna z osób pomawiających mnie w tym postępowaniu jest asystentką pisowskiego wojewody Mikołaja Bogdanowicza. Prokuratura podaje, że prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, ojciec senatora, wykorzystywał pracę pracowników Urzędu Miasta w nowo powstałym Wydziale Kultury i Promocji dla celów prywatnych. Według śledczych pomysłodawcą utworzenia tego wydziału był Krzysztof Brejza i to on nim zarządzał. W galerii Okno na Kulturę przy krakowskim Przedmieściu w Warszawie otwarto wystawę Ulmowie nie ma większej miłości. W niedzielę w Markowej na Podkarpaciu odbędzie się beatyfikacja 9-osobowej rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów, zamordowanych przez Niemców w 1944 roku za pomoc Żydom. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podkreślił, że pamięć o rodzinie Ulmów to nasz obowiązek. Oni w sytuacji, która jest trudna do wyobrażenia dla człowieka współczesnego, potrafili zachować człowieczeństwo. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podziękował za wystawę, która jest przejmującą opowieścią o życiu i postawie Józefa i Wiktorii Ulmów. Każdy, który przyjdzie tutaj i zobaczy tę wystawę, zobaczy nie tylko ten bohaterski, wielki, tragiczny koniec ich życia, ale będzie mógł również zobaczyć, kim oni byli. Ekspozycja będzie czynna do 15 października. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w całym kraju bardzo słonecznie, jedynie nad morzem, na niebie pojawią się niewielkie chmury i będzie bardzo ciepło, nad morzem 23 stopnie, na wschodzie 25, w centrum 28, na zachodzie lokalnie nawet 30 stopni. Trójka pod księżycem. Tutaj mamy taką sytuację z pogranicza. Mamy tekst, mamy kilka prób, ale cała ta przestrzeń, na przykład dźwięku, mamy na scenie tak niesamowite instrumenty, że dzisiaj z panią Anną Seniuk żeśmy po prostu oniemiały, jak zobaczyłyśmy te instrumenty, bo nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałyśmy. Nie spodziewałam się, że można stworzyć takie instrumenty, które tutaj zostały zrobione. Dziękujemy, Olgo. To Olga Serzyńska, aktorka teatru Ateneum w Warszawie. Może uda nam się jeszcze dzisiaj z nią porozmawiać, przynajmniej przez telefon. Tak, nowy sezon definitywnie rozpoczęty. Przed nami kolejne premiery, ale o jednej tylko opowiemy, o tej w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. To dowiemy się, który odcinek, jeżeli można tak powiedzieć, cyklu pod hasłem Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół. Z twórcami premiery porozmawiamy w drugiej części wydania, a w pierwszej przedstawimy laureatów Nagród Miesięcznika Teatr za poprzedni sezon, czyli 22-23. Nagrodę specjalną możemy ujawnić, jeżeli Państwo jeszcze nie wiedzą, otrzyma musical 1989, a więc wracamy do 1989 szczęśliwego roku, roku nadziei na wielkie przemiany i trwałe, także za naszą wschodnią granicą. Zapraszamy. There's one message that goes out to the world from Moscow, from Red Square Moscow. It's just one word. It's peace. This is wind of change. wpadlibyśmy na trop Wind of Change, gdyby nie kreatywność naszego gościa. Badacz kultury, krytyk, bloger Tomasz Domagała wpadł do nas przed kolejną, bardzo kulturalną, jak się domyślamy, wyprawą. Witamy Tomku w naszym domku. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Baszko. Do ciebie zawsze tak miło przyjść o tej porze. O, nie mogę wyciąć już. Dzięki, bardzo miło. To ja może dodam, że witamy my, czyli wraz ze mną Grażyna Oczkowska i Darek Pieruk, który zastępuje Wojtka Dorosza. A zatem, Tomku, pierwsze pytanie łatwe. Skąd Wind of Change w kontekście owej nagrody dla musicalu 1989? No to trochę prywaty, oczywiście po pójściu na przedstawienie 1989 i po ujrzeniu, jak to 10 do 15 minut, nie pamiętam dokładnie ile, ale długo, publiczność w jakiejś niesłychanej komunii ze spektaklem i z artystami biła brawo, no stojąco, wiwatując, gwiżdżąc, tupiąc. Wyszedłem z tego musicalu i powiedziałem do jednego z moich kolegów, właściwie w tej sytuacji my krytycy jesteśmy niepotrzebni, dlatego że nie ma właściwie, nie ma tutaj co opisywać, nie ma co ludziom wyjaśniać, bo ci ludzie, ta wspaniała publiczność, możemy już powiedzieć, że z całej Polski, bo przedstawienie 89 jeździło po różnych miastach, jest to też koprodukcja gdańska z Krakowem, więc jakby te dwa miasta głównie, ale też Warszawa, Toruń, różne inne miejsca, nie mamy co robić, bo to jest takie przedstawienie, które podrywa ludzi już po kilku minutach, jakby kupując ich. I, no mówię, jest jakiś rodzaj takiej komunii między publicznością, chemii. I ja wtedy powiedziałem właśnie do jednego z kolegów, nie mamy tu co robić, nie ma tu co tłumaczyć. No i postanowiłem trochę pójść z przymrużeniem oka i nagrać recenzję 13-zgłoskowcem. Najpierw ją oczywiście napisać 13-zgłoskowcem. Jakoś nie umiałem się wstrzelić w rymy artystów dokładnie ze spektaklu, więc użyłem starego dobrego 13-zgłoskowca i napisałem recenzję Wind of Change'u Blow, czyli powiew wiatru zmian. A chodziło oczywiście też o tę piosenkę, która w tym studiu pewnie, może w tym, może w sąsiednim, nigdy nie zapomnę, jako młody chłopak 15-letni, słuchałem pana Marka Niedźwickiego, który we wspaniały sposób prezentował tę piosenkę. To był wtedy, pamiętam, numer jeden też listy przebojów, jeśli dobrze pamiętam, numer jeden. Na pewno była ta piosenka na liście i wtedy wszyscy szaleli na punkcie tej piosenki, bo ona też symbolizowała pewien wiatr zmian, tego wszystkiego dobrego, tej całej nadziei lat, początku lat 90. i właśnie tym emanuje też w jakiś sposób musical 1989 roku, tylko o tyle, żeby być bardzo precyzyjny, w 89 w sensie musicalu, jakby to Wind of Change, powiedzmy, że jest puentą całej tej historii, którą oglądamy od początku ruchu Solidarności, bo trzeba powiedzieć uczciwie, jest to przedstawienie 1989, jest przedstawieniem pokazującym mit Solidarności, szukającym wspólnoty, budującym tę wspólnotę. Bardzo dawno w Teatrze Polskim nie widziałem takiej wspólnoty między publicznością i artystami. Właśnie wszystko jest częścią tej wspólnoty i ta wspólnota jest naprawdę taka niekwestionowana, taka trochę przez aklamację. Oczywiście pojawiły się też głosy krytyczne wobec tego przedstawienia, ale wydaje mi się, że bardziej one dotyczą gustu niż kwestii technicznych, rzemieślniczych, bo to przedstawienie jest artystycznych, tak. Ja oczywiście zawsze to sprowadzam do rzemiosła, bo o tym się dużo nie mówi nigdy. Okay. Zawsze się mówi o swoich emocjach, a nigdy się nie mówi o tym, że to jest po prostu świetnie zrobione, wbrew wszelkim gustom, czy zgodnie z tymi gustami, ale świetnie zrobione. Nie dziwię się tej nagrodzie. Ta nagroda należała się jak psu buda, powiem kolokwialnie. No, bardzo kolokwialnie. Dodajmy raz jeszcze, lub powtórzmy, tak może ładniej zabrzmi, że jest to nagroda specjalna miesięcznika Teatr, czyli redaktorów, którzy piszą w tym oto periodyku teatralnym, ale wiesz, jeszcze brakuje tutaj tej historii. Oho, przepraszam, rzadko mi się to zdarza, ale chyba jestem dzisiaj mocno przejęta. to znaczy od wczoraj, więc że zapomnieliśmy powiedzieć o samej piosence i o tym, że to był też rok 89. Tam państwo słyszeli, jak witany przez zespół Scorpions był. Tylko ta piosenka była z 90 roku, z tego co ja pamiętam. Ona, tak. I ona się stała hymnem po 90 roku, kiedy było zjednoczenie Niemiec. W 88 już została napisana, a my przywołaliśmy wersję koncertową. Tak, ale też i przebojem takim wielkim, bo ona się stała też jakby, to zjednoczenie Niemiec ją też jakby trochę wypromowało. No jakby... Tak, ale tutaj kontekstem najważniejszym była pierestrojka, czyli początek. Tak, ale oczywiście, no jakby mówił, no tak, dlatego powiedziałem, że 1989 kończy się właściwie pierestrojką, w sensie, że do tego to doprowadza i jakby to jest finał tej całej opowieści w sensie historycznym i właściwie też jakby koniec też tej opowieści w sensie teatralnym. Natomiast co jeszcze ważne, żeby powiedzieć, dlatego że tu się coś bardzo ciekawego zadziało. Przejdziemy tym gładko do nagrody Zelwerowicza. Imienia Aleksandra Zelwerowicza dla aktorów najlepszych sezonów. Tak, teraz. 1989... Póki mam głos jeszcze. 1989 to też jest pokaz jakby... oddanie głosu kobietom, które wtedy jakby bardzo ważną rolę pełniły. Nawet nie jakby. Znaczy one po prostu pełniły bardzo ważną rolę, no, niosły cały ten świat rewolucji na swoich barkach, bo kiedy panowie robili politykę, to te kobiety, no wiadomo, to mówi jakiś truizm, zajmowały się domem, ale też jakby no, wykonywały tytaniczną pracę, której jak zwykle w takich sytuacjach historycznych nigdy nie widać. I one właśnie w przedstawieniu 89 pokazane są tak jakby bardzo pozytywnie i jakby... jakby te ich historie też są bardzo dramatyczne, pełne zwrotów, akcji, różnych perypetii, ale jakby są pozytywne. Natomiast ta kobieta, którą Agnieszka Przepiórska nagrodzona za rolę w monodramie, w spektaklu W maju się nie umiera, historia Barbary Sadowskiej. Ja nawet napisałem w jakimś tekście, że to jest rewers 1989 roku, ponieważ Agnieszka Przepiórska, pokazując w sposób niezwykle poruszający i dogłębny historię Barbary Sadowskiej, pokazuje, że nie wszystkie historie kobiet w Solidarności skończyły się dobrze. Barbara Sadowska jest taką postacią, która pokazuje też tragedie, które się wtedy też wydarzały. Nie było ich oczywiście na taką skalę, jak nie wiem, jak w Rumunii podczas rewolucji Czałszewsku, ale też się zdarzały, nie powinny się zdarzyć oczywiście. I tu trzeba powiedzieć, że myślę, że nagroda dla Agnieszki Przepiórskiej jest nie tylko za Barbarę Sadowską, chociaż rzeczywiście osobiście uważam za najwybitniejszą rolę monodramową, jaką ta aktorka zagrała, ale też jest nagrodą dla tej wspaniałej kobiety, dziewczyny, matki, aktorki za jej upór, za jej... nie wiem, jak to powiedzieć, za to, że nigdy się nie poddała. Może dlatego tak się bardzo z tą Sadowską gdzieś zrosły. Chodzi o to, że są tylko dwie aktorki w ostatniej historii teatru, które... no bo w szkole teatralnej zawsze się mówi, musicie dbać o siebie, musicie cały czas pracować, musicie szukać sobie pracy. To jest bardzo trudny zawód. Trzeba sobie w nim jakoś radzić. Aktorki, które... I to są dwie aktorki, które po prostu w powojennej historii Polski były zawsze, znaczy jakby powinny być wzorami. Jak ja byłem w szkole teatralnej, to pani profesor Ewa Mirowska kiedyś stwierdziła, najważniejszą aktorką dla was, z waszej perspektywy, jest Krystyna Janda, a to dlatego, że ona jak nie miała pracy, to nie czekała na propozycję, nie robiła, niczego nie oczekiwała, tylko pojechała w Polskę i grała. I Agnieszka Przepiórska jest dokładnie pod tym względem Krystyną Jandą naszych czasów. Agnieszka Przepiórska zrobiła kilka wspaniałych monodramów, pojechała w Polskę, przyjechała w ogóle z Sankt Petersburga, skończyła tam szkołę teatralną, co już jest trudne, dlatego że szkoły teatralne w Polsce bardzo, że tak powiem, się ze sobą, lubią się ze sobą trzymać, lubią się wspierać, niekoniecznie dawać sobie, znaczy sobie dawać pracę, ale niekoniecznie tym z zewnątrz, więc ta dziewczyna na początku miała bardzo trudno. Przyjechali tutaj z Bartkiem Kopciem, też bardzo ciekawym aktorem, który pracuje w teatrze w Częstochowie, po szkole i próbowali zaistnieć I oczywiście, jak to dla młodych aktorów, droga była usłana różami, a te róże miały pełno kolców. I Agnieszka przeszła tę swoją drogę wspaniale, przez Annę Walentynowicz, przez Ginczankę, przez... Tak, tak, zaczęło się, jeżeli już wymieniasz, to Ginczanka była wcześniej, Anna Walentynowicz to jest lato ubiegłego roku, które zaczyna taki wielki pochód Agnieszki, bo jest Anna, później jest właśnie Barbara Sadowska i wreszcie jest Wisława Szymborska. Wszystko w zasadzie w obrębie... A jeszcze wcześniej była Ginczanka i jeszcze wcześniej była Simona. Ale ja mówię w obrębie jednego sezonu. Dostaje za Barbarę Sadowską, ale zrobiła trzy genialne monodramy. Wszystkie te role są wspaniałe, dlatego że Agnieszka Przepiórska naprawdę wierzy w to, co robi. Oddaje się całkowicie tym bohaterkom i próbuje zgłębić tę historię. I stać się jakąś takim naczyniem, przez które opowieści tych kobiet wydobywają się na zewnątrz. Oddaje im głos, oddaje głos tym osobom, które przeżywają jakąś tragedię, które były... No to wszystko, nie wiem, mam takie wrażenie, że jak opowiadam o tym tobie, Baszko, i państwu, że w stosunku do tego, co ona robi na scenie, to jakby te słowa nie wystarczają. To znaczy, to jest taki teatr, który trzeba przeżyć. To znaczy, nie, tego się nie przekłada, tego się nie da się... Mówię, cały czas mam z jednej strony gęsią skórkę, bo pamiętam tę rolę, a z drugiej strony mam takie jakieś rozgoryczenie, że nie umiem w słowach oddać, za co Agnieszka Przepiórska dostała tę nagrodę. Ona ją dostała, bo po prostu nie widzę na razie w ostatnich sezonach kogoś, komu bardziej się ona należała. Za pracowitość, za determinację, za to, że cały czas... I pokorę swoistą też. Przypomnijmy, że to są... Ja troszkę ci przerywam. Obawiam się, że niedługo nie będę już mogła mówić, ale spróbuję, że to jest bardzo istotne, że ona jednak cały czas właśnie pracuje nad losami, biografiami kobiet. A jeszcze wracając do W maju się nie umiera, bo może to jest za trudny tytuł dla tych, którzy nie widzieli spektaklu tego monodramu, no to można by tak to spuentować. Owszem, w maju się rodzi, w maju się zdaje maturę, bo Grzegorz Przemyk, jej syn, urodził się właśnie 17 maja 1964 roku i odchodzi śmiertelnie pobity przez milicję 14 maja 83, a więc na kilka dni przed swoimi urodzinami, a tuż po zdaniu matury, bo chłopcy właśnie postanowili się nacieszyć wolnością pomaturalną. No i co dalej, to już państwo doskonale wiedzą lub mogą jeszcze doczytać, by sobie przypomnieć. W maju się nie umiera, historia Barbary Sadowskiej, czyli matki Grzegorza Przemyka, opozycjonistki, poetki. Zestawiona z postacią Rollinsonowej, z dziadów i ze średniowieczną poezją pasyjną w wspaniały sposób przez jednego z głównych współpracowników Agnieszki Przepiórskiej, Piotra Rowickiego, który pisze znakomite teksty do teatru. A oczywiście wyreżyserowała wszystko Agnieszka Gryszkówna, też bardzo dobrze się współpracuje dziewczyną. Oczywiście, pozostałe też reżyserowała monodramy. Co ciekawe, że dziewczyny pracują w sumie w tym samym składzie, a jakoś cały czas te rezultaty są satysfakcjonujące, bo jest zawsze takie niebezpieczeństwo, że zbytnia, że tak powiem, serialowość współpracy i różnych produktów może się skończyć jakby powtarzalnością, czy jakby wypaleniem. Tutaj nie ma takiej możliwości, a właściwie to, co się zdarzyło przy Barbarze Sadowskiej i tej opowieści, jest jakimś absolutnie zjawiskowym teatrem. Mówisz o paniach i o Her Stories, to może jednak wymieńmy te przynajmniej trzy główne bohaterki, aczkolwiek jest ich więcej. Wracając do 89 roku, to Danusia, czyli pani Karolina Kazoń. Oczywiście to są aktorki Teatru Słowackiego w Krakowie. Danusia Wałęsowa i Danusia Kuroń, więc może sprecyzujmy. Nie, Danusia Karolina Kazoń. Proszę mi tutaj nie mylić, bo mam zapisane. Ja tego nigdy nie wiem. Krysia Frasyniukowa, Katarzyna Zawiślak-Dolny i Gaja Kuroń, czyli Magdalena Osińska. Coś pomyliliśmy jeszcze o tyle, że... No, nie pomyliliśmy, tylko Katarzyna Zawiślak-Dolna zagrała tylko kilka przedstawień i poszła, że tak powiem, spełnić się w roli mamy, więc nie pamiętam, kto zamienił panią Kasię. Jest rzeczywiście aktorka, która dubluje, no ja widziałam prapremierę w Gdańsku. Ja również widziałem panią Kasię Zawiślak, więc niestety nie wiem, kto w tym momencie. Ale to państwo sprawdzą, naprawdę, to jest najmniejszy problem. Oczywiście szanując pracę koleżanki, ale to można sprawdzić. Jak najbardziej, ale mamy jeszcze 10 minut. A tu do omówienia jeszcze dwie ważne rzeczy. No właśnie, tylko pozwól mi jednak jeszcze coś powiedzieć, póki mam głos, że się powtórzę. Nagroda specjalna, musical 1989, koprodukcja Teatru Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej. Agnieszka Przepiórska nagrodzona. Jest to produkcja domu spotkań z historią. Ale wracając jeszcze do Krakowa, powiemy, że będzie i kolejna nagroda. Będzie, ponieważ wręczenie dopiero w październiku, dla artysty z krakowskiego teatru. Bardzo proszę, nagroda. Roman Gancarczyk, proszę państwa, wybitny aktor. Być może państwo, którzy nie chodzą do teatru, nie znają za bardzo twórczości pana Romana Gancarczyka, ale mogę powiedzieć, bo to nie jest taki serialowy i filmowy aktor. Tak, ale jego wybitną rolę mogliście państwo oglądać w filmie Nikifor, mój Nikifor. No tak, kiedy to było? No, 15 lat temu. Ale było. I Roman Gancarczyk jest aktorem Narodowego Starego Teatru. Zagrał w kolejnym realizowanym w Starym Teatrze spektaklu Luca Percevala, jednego z najwybitniejszych współczesnych reżyserów europejskich. Luke Perceval wcześniej pracował w Polsce, w Tererze Warszawa, właśnie w koprodukcji z Starym Teatrem zrobili Trzy Siostry. To też bardzo znane, docenione przedstawienie. Nawet dostał Luke Perceval również nagrodę za najlepszą reżyserię, czyli nagrodę Swinarskiego za to przedstawienie. A teraz wrócił ze Zmierzchem Długiego Dnia. To bardzo ciekawa sztuka. Według Eugene O'Neill przez wiele lat nie był obecny, jakby został zapomniany, a teraz zostaje na nowo odkryty przez Luca Percevala. Jest to historia rodziny, która musi się zmierzyć z uzależnieniem od... akurat w dramacie, bo ten dramat Luke Perceval przepisał, więc jakby w dramacie jest to od morfiny i alkoholu. Natomiast tutaj jest inaczej troszkę. No i to są oczywiście wielkie role nie tylko Romana Gancarczyka, który gra Jamesa Tyrona, aktora. Właściwie jest to postać, która jest autentyczna. Prawdopodobnie Eugene O'Neill napisał tę historię o swoim ojcu i o swojej rodzinie. Zapomniałem imienia. Pani Małgorzata Zawadzka. Pani Małgorzata Zawadzka również kreuje tam wspaniałą rolę Mary Tyron. I to przedstawienie niestety było pokazywane w czerwcu, była premiera, były tylko 3 czy 4 przedstawienia. Bardzo trudno było się tak ustrzelić, ale w październiku wracają, więc... Natomiast Roman Gancarczyk jest znanym aktorem Starego Teatru, naprawdę wybitnym w niejednej roli. Widziałem go ostatnio w Art of Living Katarzyny Kalwat. Wspaniała również rola. Zawsze jest to aktorstwo wysokiej próby i wysokiej jakości. No wiesz, aktorstwo artystów Narodowego Starego Teatru jest wysokiej próby i naprawdę... i najwyższej, największej, czy jak to określić, jakości. Amen. Nie, to jeszcze nie amen, bo przypomnę, nie, ale... że aż trzy nagrody wędrują do Krakowa, ponieważ Agnieszka Przepiórska jest aktorką Teatru Słowackiego w Krakowie, chociaż mieszka w Warszawie. A teraz? Rozmawiałem z nią ostatnio i z tego, co zdążyłem się zorientować, to ona mieszka w pociągu, samochodzie i hotelu. Mhm. A to z racji tego, że rzeczywiście możecie ją państwo na różnych festiwalach i w różnych miastach oglądać, bo jest zapraszana i bardzo się z tego cieszę. No, a poza tym monodram, no oczywiście bardzo trudno jest w tym zagrać i jest to wielki wysiłek emocjonalny również i też taka próba wcielania się w postać, ale jest łatwy do spakowania. mimo wszystko. Łatwy do spakowania, łatwy też, trudny też przez to, że cała uwaga państwa i cała odpowiedzialność skupia się tylko na jednej osobie, właśnie na aktorce, która to odgrywa. Mm-hmm. Ale chyba musimy przechodzić szybko do dekalogu. Tak. Więc ja nie wiem, czy nie za szybko, żeby państwo nie pogubili się, więc ja raz jeszcze przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o nagrodach miesięcznika Teatr. Że jest to nagroda specjalna, którą wyeksponowaliśmy najpierw i powiedzieliśmy już o nagrodach dla najlepszych aktorów sezonu, czyli dla żeńskiej roli i męskiej, czyli dla pani Agnieszki Przepiórskiej i dla pana Romana Gańcarczyka. A teraz będzie nagroda, która jest starszą nagrodą od tej imienia Aleksandra Zylwerowicza. To będzie nagroda imienia Konrada Swinarskiego, wielkiego reżysera, zresztą mocno, że tak powiem, związanego z Narodowym, wtedy jeszcze Starym Teatrem tylko. I to jest nagroda za reżyserię sezonu. Pozwalam ci mówić. Teraz ci powiem, ile jeszcze masz minut? 4,5. Proszę państwa, Wojciech Faruga. Wspaniały reżyser, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. To jego druga produkcja w Teatrze Narodowym w Warszawie. Pierwsza to była Matka Joanna od Aniołów i powiem uczciwie, że sam bym mu już wtedy przyznał nagrodę Swinarskiego, ponieważ uważam Matkę Joannę za najpełniejsze przedstawienie, nawet by chociaż z tego powodu, że Wojtek Faruga sam zrobił również scenografię do tamtego przedstawienia, więc jakby cały wizualny też świat był jego, no może nie cały, bo kostiumy robił ktoś inny, ale ten świat był jeszcze bardziej skonstruowany przez niego niż w dekalogu. W dekalogu to już Katarzyna Borkowska. No dobrze, ale wyobrażasz sobie przenieść na tak zwane deski teatru dekalog Kiesiewicza? Tak, wyobrażam sobie, ale wyobrażam sobie tylko dlatego, że widziałem Kiesiewicza go... Kiesiewicza i... Kieślowskiego. No. Wyobrażam sobie dlatego, że Wojciech Faruga tego dokonał. A zrobił to dokładnie w taki sam sposób. Jest takie święto Semana Santa w Hiszpanii i tam jest pasyjność, trochę taka średniowieczna, że na ulicy hiszpańskich miast wychodzą różne pasa, a te pasa to są jakby stacje męki pańskiej i nagle mamy takie coś, że jesteśmy o północy w Granadzie i z każdej strony idzie jakieś paso, czyli jesteśmy jakby w środku kosmosu tej męki pańskiej, te wszystkie 14 stacji czy różnych wydarzeń nas otaczają. Aha. Przypominam, jakby mówię o tym dlatego, że dekalog Farugi to jest właśnie jakby jesteśmy, wymieńcie sobie teraz państwo te pasa i te stacje męski pańskiej i wrzućcie teraz zamiast nich te części dekalogu i oto jesteśmy wrzuceni to bardzo łatwe zadanie, to do tego środka tej całej opowieści, tego kosmosu, który stanowi dekalog Kieślowskiego, który opowiada o naszej polskiej rzeczywistości i w związku z tym to się dzieje coś niebywałego, czego nie było w filmie, bo filmy były osobnymi częściami, a tu nagle mamy wszystkich ludzi, wszystkich tych bohaterów w jednym miejscu, więc oni znaczą pojedynczo, czyli jesteśmy nimi, możemy się w nich przeglądać, ale też jako my, widzowie, przeglądamy się też w tej społeczeństwie, które jakby bierze udział w tym dekalogu. I to jest przepiękne w tej realizacji, a to wszystko jest bardzo umiejętnie przez Dawida Gabunię i Julię Cholewińską, którzy pomagali, pisali adaptacje i robili dramaturgię, bo to wszystko jeszcze, cały ten pomysł reżyserski jest opakowany w seminarium, bodajże z siódmej części, nie pamiętam z której, ale seminarium tej etyczki pani profesor, którą znakomicie gra Sławomira Łozińska i jakby wszyscy uczestniczymy w tym etycznym seminarium i to wszystko są przykłady, które mają pomagać nam zrozumieć etykę. I oczywiście pani profesor, jak to jest również u Kieślowskiego, chodzi bez butów jak szewc i sama za skórą gdzieś ma po prostu nierozwiązaną historię i na to wszystko wchodzi jedna z najlepszych ról drugoplanowych tego sezonu, czyli Gabriela Muskała w znakomitej roli Żydówki, która powraca po latach, żeby rozliczyć panią profesor z jej, no powiedzmy, dwuznacznej postawy etycznej. I to wszystko Wojtek Faruga wyreżyserował. Jego wspaniali współpracownicy oświetlili, dodali muzykę, a jeszcze lepsi aktorzy zagrali. No i trudno się dziwić państwu z jurorom z miesięcznika Teatr, że postanowili go nagrodzić. Wojtkowi też się należała ta nagroda za wiele przedstawień, bo jego droga jest naprawdę pasjonująca. Ja uwielbiam przedstawienie, które wszyscy bardzo nie lubili i które jakoś tak przeszło obok. To była Mewa z Teatru Powszechnego w Warszawie, w której Arkadina miała właśnie nie być tą diwą z teatru komercyjnego, gwiazdą taką trochę z teatru prywatnego, tylko właśnie odwrotnie. Ona miała być u niego tą diwą z teatru nowoczesnego, progresywnego, która po prostu jest, jakby odwrócił wszystkie proporcje. Wtedy sobie pomyślałem, wspaniale myślisz o teatrze, drogi reżyserze. Pięknie potrafisz. I dyrektorze teatru. I dyrektorze teatru. Czekamy teraz na jego nowe przedstawienie. To będzie historia Czałszewsku, więc nam za 1989 nam tutaj znowu zatacza krąg. Będzie to w Teatrze Polskim w Bydgoszczy 14 października 2023 roku. No więc... O, no to jeszcze mamy o czym rozmawiać, mam nadzieję, Tomku. No, sezon dopiero się zaczął, proszę państwa. No, tak, część teatrów jeszcze nawet... Nie obudziła się. Powstała z łóżka, ale jeszcze nie wypiła kawy, może tak użyjmy tej metafory. No tak, to bardzo dobra metafora. Wiem, że wyjeżdżasz, lada moment znowu gdzieś, nie pytam, jeżeli prywatnie to Nie, teraz jeszcze oglądam bardzo dużo przedstawień w Warszawie, bo jest okazja, żeby je nadrobić. Premiera Gosi Wdowi w Nowym Teatrze w Warszawie. No i też jadę na obchody rocznicy w Nowym Teatrze, w Teatrze Nowym, bo to teraz wiadomo, że różnie to raz Nowy Teatr, raz Teatr Nowy, to trzeba wszystko pamiętać. Oczywiście do Poznania, tam są obchody teatru, którego dyrektorem jest Piotr Kruszczyński, a na te obchody rocznicy Jan Klata i Sen Nocy Letniej. Także z grubej rury zaczynamy sezon. O, zacznie on również sezon w Teatrze Wybrzeże, akurat Wyzwoleniem, żeby było wesele. I też 14, tak jest dokładnie jak w Bydgoszczy, 14 października. Ojej, to ja nie zapamiętam, a cóż dopiero nasi biedni natomiast państwo. Ja sobie też, błagam już, tak. Natomiast ja chciałem tylko już powiedzieć dobranoc. A, mogę? Tak, dobranoc. Dobranoc. I coś jeszcze? Nie, dobranoc, okej. No, proszę państwa, lada moment przeniesiemy się już do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Naszym gościem, ulubionym krytykiem domagała się teatru był Tomasz Domagała. Bardzo dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. A teraz jeszcze zanim przejdziemy do tego naszego Zamku Ujazdowskiego, naszych sąsiadów na górce, to ja zaproponuję państwu takie dwie miniaturki. One są bardzo nasze, trójkowe, więc proszę strzyc uszami i wyciągać wnioski. Pierwsza. Musical 1989 jest dla mnie poszukiwaniem w najlepszej historii Polski pozytywnego mitu, który nas łączy, a nie dzieli. Niezmiernie mi miło, że po raz... Odsarknęła Marta. W pieśni jest będziesz, nie jesteś. Dlaczego on śpiewa jesteś? Przerabia sobie stare pieśni. Błazen. Justyna uwagi tej nie słyszała. Gorący płomień przemknął jej w oczach. Pyszny głos szepnęła. Proszę państwa, to była taka malutka wpadka, ponieważ my mieliśmy przygotowany trailer do musicalu 1989. No nie powiedziałam tego Grażynie Oczkowskiej, że wypada on naturalnie i że musimy biec do przodu. No i ten przód to jest właśnie narodowe czytanie nad Niemnem. My też będziemy mieli swoje czytanie. Swoje, ponieważ czytać będą moi koledzy, dziennikarze, czyli ludzie trójki. Usłyszeli państwo rolę główną poniekąd. Justynka Grabarz. No jakżeż. Justynka w roli głównej, ponieważ ma imię po Justynie z nad Niemnem. Przepięknie przeczytała. Mam nadzieję, że to było słychać mimo tego drobnego zamieszania. A teraz, proszę państwa, jeszcze udowodnimy, że potrafią też moi koledzy, koleżanki i koledzy, potrafią też w dialogach czy w duetach występować. A więc bardzo proszę, oto druga nasza nadniemnowa miniaturka. Janku, zawołała jeszcze. Ale echo nie odpowiedziało. Tak wołanie było ciche, tak prędko na jej ustach stłumił je pocałunek. Powoli, uwalniając się z jego objęcia, twarzą w twarz przed nim stanęła. Obie dłonie położyła mu na ramionach i dobrowolnie, z dreszczem szczęścia, z rozkoszą ufności bez granic, głowę na jego piersi pochyliła. Królowo moja, najdroższa, jedyna. Czy moja ty, czy moja, moja? Proszę państwa, tak, to nasza Justyna i nasz Jan, czyli Justyna Grabarz i Michał Żołądkowski. Jestem bardzo dumna, że ci koledzy właśnie przebywają w moim pobliżu, także bardzo się cieszę. Proszę słuchać naszego narodowego czytania, a to ogólnopolskie oczywiście w sobotę. A teraz już do CSW Zamek Ujazdowski, bo tam już premiera. Trójka pod Księżycem. Z roku 1989, w którym otwieraliśmy nasze spotkanie, przenosimy się do dzisiaj, bo premiera w laboratorium CSW Zamek Ujazdowski opowiada o nas 34 lata później. Tytuł: Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. Premiera w niedzielę, a w studiu po intensywnych próbach dwaj panowie, czyli właśnie słyszany przed chwilą Tomasz Mann, autor i reżyser audioteatru, bo o tym mowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty Wrocław. Witam Państwa. W skrócie historia, proszę panów. A, może uda nam się jeszcze połączyć, przypomnę, z Olgą Sarzyńską. W skrócie historia. Przypomnijmy także, że realizujesz, Tomaszu, drugi sezon audioteatru, czyli słuchowisk live, ale z podkręconą, tak bym powiedziała, warstwą dźwiękową, muzyczną. Po drugie, czytasz tą metodą Pismo Święte. W pierwszym sezonie Stary Testament, w drugim Ewangelię. Po trzecie, to bardzo kameralne sztuki na dwa przeważnie głosy. Tym razem to głosy kobiet samych, pani Anny Seniuk oraz Olgi Sarzyńskiej. Po czwarte, za dźwięk eksperymentalny odpowiada zazwyczaj dwóch, trzech muzyków. Tym razem to absolutnie on sam, właśnie Paweł Romańczuk. Kiwnie głową? Oczywiście. Tak, dziękuję. No i ty ewentualnie ze swoją wspaniałą, rozstrojoną, przepraszam, basową gitarą, Tomku. No i po piąte, ten sezon w audioteatrze ma hasło Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Teraz pozwolimy Pawle Tomkowi wytłumaczyć się z tego tytułu, bo nijak nie pasuje do hasła właśnie całego sezonu. Tytuł czwartej części, Nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz, jest też związany z myślą Chrystusa, którą nam zostawił, a dotyczy dokładnie takiej sytuacji dosyć radykalnej, właściwie można powiedzieć, że nieludzko radykalnej. I rozumiana wprost może doprowadzić do wielu problemów. My takim problemem się zajmujemy w tej części, czyli co sekty mogą zrobić z człowiekiem. I cytat wzięty wprost w tym wypadku świętego Mateusza jest wprowadzony tutaj jako taka przestroga i też konkretny, życiowy niestety przypadek wielu ludzi, którzy ulegli sektom, to znaczy, że ich guru mówią wprost: musicie opuścić matkę i ojca, porzucić dom dla Jezusa. Oczywiście zazwyczaj lider tych sekt albo się powołuje na bezpośredni kontakt z Bogiem, albo w tym wypadku z Chrystusem, albo jest wcieleniem Chrystusa. My właśnie taką historię tutaj opisujemy, która jest oparta na wielu doświadczeniach takich osobistych. Czy mogę o tym powiedzieć, Paweł? Paweł mnie zainspirował do napisania tego tekstu. Tak, ponieważ właśnie takie doświadczenia w mojej rodzinie miały miejsce. Bardzo dramatyczne i nieprzyjemne wydarzenia. Moja siostra została przez taką sektę uprowadzona, albo porwana, albo zwerbowana. Trudno to określić. To było 30 lat temu i nie skończyło się to w żaden dobry sposób dla życia rodzinnego. Oczywiście każda dorosła osoba ma prawo decydować o swoim wyborze, ale nie jesteśmy też na to społecznie przygotowani, bo jednak komórka społeczna, jaką jest rodzina, wydaje się być powszechnie zaakceptowaną formą spędzania życia, czyli jeśli rodzice rodzą dzieci, to raczej się spodziewają, że te dzieci będą z nimi jakoś przez całe życie współpracować w tym pozytywnym wymiarze, a nie w takim, że nagle się odcinają, porzucają w imię przyjętych jakichś nowych wartości. Szczególnie jeśli powstaje takie podejrzenie, że przyjęcie tych nowych wartości nie stało się w czysty sposób. I tu właśnie te grupy destrukcyjne, o których mówi Tomek, bo nie sekta sama w sobie jako mniejszość religijna, ale właśnie destrukcyjna grupa, w której się bardzo mocno ogranicza swobodę i rozwój jednostki, to jest ten problem. No i wpływa się mocno też na emocjonalność, na sposób widzenia świata, na myślenie ofiar. Oczywiście. Bywa bardzo przekonujące, atrakcyjne, no a potem dopiero ofiara orientuje się, co się wydarzyło, kiedy traci na przykład wolną wolę i rodzinę. Ale też nie zawsze zdaje sobie sprawę, że straciła właśnie te wartości. Czyli będąc w tej grupie, nie zawsze taka ofiara ma świadomość i tego, w jakim stanie się znajduje. I jest to bardzo trudne, żeby jakiekolwiek obiektywne oceny przeprowadzić. Bardzo dziękuję Ci za to świadectwo. A teraz Tomek, jak przełożyłeś to doświadczenie, tę opowieść Pawła na język swojej sztuki, pisząc dla dwóch aktorek jedynie, starszej i młodszej? Opisałem relacje między matką i córką. Córka przystępuje do sekty, matka próbuje wyrwać córkę z tej sekty, no i następuje jakby dramatyczny moment, ponieważ córka nie chce wrócić do domu. I napisałem w ten sposób, że matka mówi ciągle w czasie teraźniejszym, dlatego że cały czas przeżywa tą sytuację. Natomiast córka w moim takim jakby pomyśle, ona mówi zawsze w czasie przeszłym, dlatego że ona patrzy na tą całą sytuację z perspektywy przeszłości, bo wraca do domu. Już do matki, bo chcę zdradzić, że jednak się skończy dobrze, bo no ja lubię, że dobrze kończyć. Natomiast jeżeli chodzi o Pawła, dla mnie istotna była inna formuła, ponieważ Paweł za chwilę pewno o tym więcej powie, ale instalacja muzyczna, którą przygotował, jest bezosobowa, to znaczy jest to tylko i wyłącznie, nie będę grał tym razem na gitarze, ani też Paweł na niczym nie będzie grał. Żaden mały instrument nie wystąpi. Nie wystąpi, będzie wszystko sterowane przez komputer. Ja sobie nazwałem, że ta instalacja się nazywa właśnie maszyna sekty i potrafi wpływać na człowieka. Pawle, może uda nam się jeszcze połączyć z Olgą, sprawdźmy. Olgo, witaj. Dobry wieczór. To dla Ciebie pierwsze tego typu doświadczenie, jak sądzę. Jesteś nade wszystko aktorką Teatru Ateneum w Warszawie, tradycyjnego w takim najszlachetniejszym rozumieniu tego słowa. Więc ciekawa jestem, jak odnalazłaś się w tej formule super eksperymentu, tego radioteatru, czyli słuchowiska, ale na żywo i w dodatku z bardzo dziwną, kompletnie inną aurą dźwiękową. Powiem tak, ja jestem wychowana na Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze sprzed wielu, wielu, wielu lat i ja uwielbiam wszelkiego rodzaju happeningi, performance, kiedy właśnie to wszystko dzieje się na żywo. Oczywiście te teatry uliczne były przygotowywane i próbowane i tak dalej, aczkolwiek dużo było takich działań właśnie na pograniczu teatru, performance'u, happeningu i ja bardzo lubię taki teatr żywy, który dzieje się tu i teraz i kiedy wszystko może się wydarzyć i kiedy widz jest takim naprawdę czynnym odbiorcą tego, co dzieje się na scenie, że on też nie może w takim dużym komforcie sobie tak usiąść i tak obejrzeć od początku do końca coś, co zostało tak przygotowane, tylko że on też w pewnym sensie jest zmuszony do tego, że bierze z nami udział w tym, co dzieje się na scenie, gdzie wszystko może się wydarzyć. Tutaj mamy taką sytuację z pogranicza. Mamy tekst, mamy kilka prób, ale cała ta przestrzeń, na przykład dźwięku. Mamy na scenie tak niesamowite instrumenty, że dzisiaj z panią Anną Seniuk, żeśmy po prostu oniemiały, jak zobaczyłyśmy te instrumenty, bo nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałyśmy. Nie spodziewałam się, że można stworzyć takie instrumenty. Powiedz mi jeszcze od strony opowieści samej, no ona jest potwornie bolesna i tu też jak domyślam się takiego doświadczenia sekt nie masz. Wiem, aktor musi, przepraszam za słowo, musi umieć zagrać każdą sytuację emocjonalną, intelektualną i tak dalej. No ale jak właśnie to przyjęłaś, jak ci się grało z panią Anią, od której uciekasz jako od matki, no tak troszkę ujawniam, może za dużo. Bardzo lubię przyjść na taką pierwszą próbę czytaną, nieprzygotowana. I tak zrobiłam też przy okazji tego przedsięwzięcia. I ogromne wrażenie zrobiła na mnie ta sztuka. Muszę powiedzieć, że Tomek Mann świetnie ją napisał, dołożył taką formę, że to wszystko nie jest zamknięte w takim małym realizmie. I to dodaje jeszcze jednego wymiaru, podnosi to na jakiś w ogóle inny poziom. Ja nie miałam do czynienia z sektą, ale moja mama była malarką i przyjaźniła się z dziewczynami, które chciały zdawać na Akademię Sztuk Pięknych. I jedna z tych dziewczyn właśnie zaginęła na pewien czas. Ja pochodzę z Dolnego Śląska i to jest, opowiadałam zresztą na próbie, że to jest takie miejsce, że tam dużo takich rzeczy było, nie wiem jak teraz. Nie wiem, czy te góry przyciągały takich różnych ludzi. Jedna dziewczyna właśnie zaginęła. udało jej się wyrwać z tej sekty. Natomiast to już nie był ten człowiek. Dzisiaj stanęła mi przed oczami ta dziewczyna właśnie, kiedy czytaliśmy. Więc piorunujące na mnie to zrobiło wrażenie i jest to taki temat dla mnie bardzo wciągający, naprawdę. Jak jedna osoba potrafi taką siłę wytworzyć i taki magnes, że ludzie zostawiają swoje rodziny, życie, przyszłość, studia i są w stanie dla tej jednej osoby zrobić wszystko. Tomek pięknie to napisał, jest to o ludziach, o tym, dlaczego w ogóle tak się dzieje, że taka dziewczyna w jedną sekundę potrafi tym mechanizmom poddać się. Czy czegoś nie dostała w tym domu, czy ktoś może był dla niej zbyt oschły, może jej nie zauważał, może ta osoba, która przychodzi nagle właśnie mówi, ty, ja ciebie widzę, ty jesteś ciekawa, jesteś kimś, jesteś ważna, choć pokażę ci miejsce, w którym będziesz czuła się dobrze, że jesteś ważna, że jesteś piękna. I to powoduje, że ta osoba w końcu jednak odchodzi. Bardzo tutaj właśnie nie chcę zdradzać. Bardzo dramatyczna sytuacja powoduje, że ta dziewczyna jednak postanawia, no żeśmy dużo wygadały, zmieni swoje życie, może tak powiem jeszcze. Więc bardzo to jest ciekawe i w formie, i w treści. Olgo, chciałoby się z tobą, ale ty o tym wiesz dłużej w studiu. Tak więc życzmy sobie, że w nowym sezonie jednak spotkamy się i porozmawiamy, bo to fascynujące, co opowiadałaś. Wiesz, że ja jestem entuzjastką i ciebie niezwykle lubię, cenię, więc umówmy się, że spotkamy się niebawem. Z drugą stronę jest tak samo, też działa. Kochane, uskrzydliłaś Baszkę, w związku z tym muszę wrócić na ziemię, bo jeszcze panowie są w studiu. Bardzo ci dziękuję o tej nocnej, wrześniowej, ciepłej, cudownej porze. Olga Sarzyńska. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No właśnie, wróćmy do Pawła. Pawle, ty z kolei przybywasz z krainy radykalnego eksperymentu muzycznego, tak bym powiedziała, małych instrumentów, przyjmij to jako komplement, a tu musiałeś właśnie zbudować całą odhumanizowaną, chociaż ty jesteś człowiekiem, czyli jednak za tym kryje się człowiek, no ale jednak musiałeś stworzyć tę całą machinę, która z kolei generuje ową przestrzeń dźwiękową. Dobrze to interpretuję? Chociaż nie jest to takie znowu bardzo odległe od tego, co w małych instrumentach się dzieje od dawna, bo mechanizmy grające to jest jakby kolejny poziom działalności tej formuły muzycznej, gdzie źródłem dźwięku dalej są jakieś nietypowe obiekty. Natomiast forma takiej mechanicznej obsługi instrumentu to jest właśnie to, czego oczekujemy jako nowej jakości od tworzenia muzyki tą metodą. I trzeba tego doświadczyć na żywo, bo oprócz tego, że słyszymy muzykę, która jest wykonywana na żywo przez mechanizmy na żywych, prawdziwych instrumentach oraz widzimy je w akcji, to jest rzecz, która ma połączone znaczenia i muzyczne, dźwiękowe i te performatywne. Na co zresztą dzisiaj nasze aktorki zwróciły uwagę, że nie jest to wcale łatwy partner, bo skupia na sobie dużo uwagi. Ale oczywiście w takim znaczeniu ogólnym i ideowym, powiedzmy, ma to sens głęboki, że muzyka jest wykonywana akurat w tym spektaklu bezosobowo, czyli jesteśmy dani na pracę maszyn i trochę tak jakby odwołując się do tego problemu sekt i osób uwikłanych w te sekty, faktycznie mamy do czynienia z pewnymi bezdusznymi mechanizmami, które nie bazują na tych szczerych emocjach, tylko są właśnie wyreżyserowanymi aktami pozyskiwania, ukradzenia człowieka. Jeśli te instrumenty mogą w ten swój mechaniczny sposób oddać pewnego rodzaju naturę tej sytuacji, no to oczywiście korzystajmy z tego, natomiast nie zapominajmy, że cała instalacja jest jak najbardziej dźwiękowa i ma wszystkie walory wykonywanej muzyki ilustracyjnej w tym przypadku. Jeżeli Państwo dotrwali z nami do tej pory, to posłuchali o czymś bardzo, bardzo ważnym, a nie często na ten temat właśnie rozmawiamy. Właściwie ci, których to nie dotyczy, nie zajmują się tym tematem, a myślę, że, przepraszam bardzo za ten dydaktyczny ton na początku roku szkolnego, ale że może warto, jak to się mówi, pochylić nad tą kwestią. Tomku, jeżeli chcesz, to szybciutko dopowiedz coś, bo już kończymy. Ja tylko powiem, że Zuzia Piekarska przygotowała jak zwykle wizualizacje ruchome czy statyczne? Tak, nie będzie animacji, będą projekcje. A z kolei Aneta Piekarska-Mann, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, pracuje nad światłami oraz scenografią. Premiera w najbliższą niedzielę o 19:00. Tomku, szybciutko PS. Uważajcie na sekty. Oj, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Część czwarta cyklu w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz Miecz. W niedzielę premiera. O 19:00. I tylko raz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Paweł Romańczuk. Do usłyszenia. Dobranoc. Ewentualnie do zobaczenia, bo może państwo do też... Do zobaczenia, wpadną. Do zobaczenia. No tak, takie jest życie, proszę państwa. No jest takie, ale dzięki, że jest. A to już piękne intro do pięknego utworu Micromusic pod ciepłym tytułem Sopot. Prezent od Darka Pieroga, wydawcy, któremu bardzo dziękuję, a wraz z nim współpracowała już wymieniana przed paroma minutami Grażyna Oczkowska. Dziękujemy państwu, którzy ewentualnie nas słuchają. No, wiem, że pani... Kto? Tak, pani Mirosława, pan Paweł, pan Michał powrócił do nas z wakacji, no i oczywiście pan Nikifor. Od drugiej naturalnie państwo wiedzą dobranoc z Grabkiem. Spotkajmy się niebawem w Trójce, a teraz pod powiekami Sopot. Tylko we fragmencie. Szkoda.